अब तो आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि खुद को संभाल ही नहीं पाई। अभिमान ने उसे साइड से गले लगाकर कहा, देखो यार, मैं रोमांटिक नहीं हूँ लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ ना, लेकिन तुम तो मेरे एफर्ट्स को मजाक में ले रही हो। आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, मजाक में क्यों ही लूंगी मैं। इतना कहकर उसने कृष को देखकर कहा, चाचू आप ही बताइए, आपने कभी चाची के लिए ये सब किया है? कृष ने कंधे उचकाकर कहा, नहीं, हम इतने रोमांटिक नहीं है ना जितना तुम्हारा अभिमान है। आराध्या और ज्यादा हंसने लगी। वहीं अभिमान के चेहरे पर हल्की सी शर्म आई और तभी अनिरुद्ध बोला, बस कर आराध्या, उसने एफर्ट तो किया है, तू देख तेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। आराध्या ने हल्की सी गर्दन घुमाकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, क्या बात है, एक दिन पहले तो मेरे पतिदेव आपको फूटी आंख नहीं सुहाते थे और अब देखो कैसे इनकी साइड ली जा रही है। आराध्या की तो आज जैसे हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसने एक नजर अभिमान को देखा, अभिमान लगातार आराध्या को ही देख रहा था। कहीं ना कहीं आराध्या के खुश होने से उसे भी अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही थी। तभी जानी बोला, बस करो आराध्या, कितना हंसोगी, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। आराध्या ने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और बोली, नहीं पापा, मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये हजम ही नहीं हो रहा। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। आखिरकार अभिमान ने आराध्या की कमर पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, सच में तुम्हें पसंद नहीं आया? अब आराध्या की हंसी एकदम से गायब हो गई। आखिर अभिमान ने सबके सामने उसे अपने इतने करीब जो कर लिया था। आराध्या थोड़ी कसमसाते हुए बोली, अच्छा है, छोड़िए सब है यहाँ। अभिमान बोला, क्यों इतनी देर से तुम हंस रही थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आराध्या बोली, अच्छा गलती हो गई, प्लीज छोड़ दीजिए। अभिमान ने आराध्या को छोड़ दिया, फिर उसके माथे पर किस करके बोला, बहुत मुश्किल से इतना कुछ अरेंज किया है, तुम हो के बस हंसे ही जा रही हो। आराध्या अब नहीं हंसी बल्कि उसने अपने पापा को देखकर कहा, ठीक है पापा, अब चलती हूँ। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई। आराध्या ने वंदना को देखा और आखिर में अपने भाई को देखकर बोली, भाई आप सच में बहुत अच्छे हो। अनिरुद्ध बोला, हाँ पता है। इतना कहकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और आखिरकार कृष्ण ने मीरा की कलाई पकड़ी और बोला, चलो ऐसे तो ये मेल मिलाप पूरी रात चलता रहेगा। इतना कहकर वो तो हेलीकॉप्टर में बैठ गया। देव भी सरगम को देखकर बोला, चलें। सरगम ने डैनी और वंदना की तरफ देखकर हाथ जोड़े और बोली, ठीक है अंकल आंटी, अब चलते हैं। इतना कहकर वो भी अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गई। अभिमान ने कहा, चलें। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अभिमान भी आराध्या को संभालते हुए हेलीकॉप्टर में लेकर बैठ गई और थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी वैसे ही युग ने गरिमा को देखकर कहा, चलो अब तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर से बेमन मेरे पास बैठी हुई हो। इतना कहकर उसने भी ड्राइविंग शुरू कर दी और थोड़ी देर में उसने ओबेरॉय हाउस के बाहर गाड़ी रोकी। फिर गरिमा को देखकर बोला, चलो आ गई तुम्हारी मंजिल। गरिमा ने एक नजर युग को देखा और फिर अपने इमोशंस छुपाते हुए गाड़ी से उतर गई। जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर मेन गेट के पास गई वैसे ही उसकी कानों में युग की आवाज पड़ी, अरे होने वाली बीवी, ऐसे ही जा रही हो? गरिमा ने पलटकर युग को देखा तो युग ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता एक गर्लफ्रेंड जब अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर अपने घर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? गरिमा अब भी हैरानी से युग को देख रही थी। युग ने एक उंगली अपने होंठों पर टैप करके कहा, कुछ समझ आया बेबी? गरिमा ने गुस्से में युग को देखा और वहां से चली गई। उसके जाते ही युग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोला, चलो इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। युग वहां से चला गया। वहीं ओबेरॉय हाउस की बालकनी में अजय ये सब देख रहा था और तभी नित्या वहां आई। उसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था और उसने वो ड्रिंक का गिलास अजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ अजय, क्या देख रहे हो? अजय बोला, युग गरिमा को छोड़कर गया। नित्या ने कहा, तो करने दो उसे अपनी मनमानी, हमें क्या? अजय ने कहा, तुम समझ नहीं रही, अगर उन्हें पता चल गया कि गरिमा अपनी बेटी नहीं है तो वो गरिमा को अपनी तरफ मिला लेंगे और अगर गरिमा हमारे खिलाफ हो गई तो तुम जानती हो ना हम जीती हुई बाजी हार जाएंगे। नित्या ने हंसकर कहा, अजय तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, गरिमा हमारे खिलाफ नहीं जा सकती, उसके दिमाग में मैंने बहुत अच्छे से बिठा रखा है कि रघुवंशी फैमिली हमारी दुश्मन है, तुम फिक्र मत करो। अजय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास खत्म किया और गिलास टेबल पर रखकर बोला, नित्या तुम समझ नहीं रही, वो युग है राजवीर का बेटा और आज नहीं तो कल गरिमा उससे सच में प्यार करने लगेगी, और अगर गरिमा उसे प्यार करने लगी तो वो हमारी बात नहीं सुनेगी। नित्या अजय के सामने सोफे पर बैठती हुई बोली, तो बाहर में जाए गरिमा। हमें क्या, हमें तो बस युग को जेल पहुंचाना है और वो हम पहुंचा कर आएंगे। दूसरी तरफ गरिमा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हुई थी, चांद को देखे जा रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था उससे भी नहीं पता था, लेकिन आज जो वो देखकर आई थी उसके चलते उसे एक बात तो महसूस हो रही थी कि जिंदगी में प्यार की बहुत कमी है। अजय और नित्या ने उसे इतना प्यार नहीं दिया था जितना वो दे सकते थे। गरिमा को पता था कि वो अजय और नित्या की सगी बेटी नहीं है। उसकी आंखों के सामने बार बार अभिमान और आराध्या घूम रहे थे। युग ने गरिमा को आराध्या और अभिमान के बारे में सारी बातें बताई थी। यही सब सोच सोच कर गरिमा की नींद उड़ी हुई थी। फिर वो खुद से बोली, इतनी मुश्किलों के बाद भी अभिमान ने आराध्या को मना ही लिया। और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। गरिमा ने फोन इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। गरिमा कमरे के अंदर आई, उसने फोन चेक किया तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस थे जो किसी और के नहीं युग के ही थे। गरिमा उन मैसेजेस को पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, मेरे भैया और भाभी के बारे में सोच रही हो, तुमने तो बस अभी आराध्या और अभिमान भैया के बारे में सुना, क्रिश चाचू और मीरा चाची के बारे में नहीं। उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है, और देव और सरगम के बारे में क्या ही बताऊं। तुम्हारा मूड खराब हो रहा था वरना तुम्हें सब के बारे में बताता, लेकिन अगर तुम्हारा मन हो तो हम कल मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में वेट करूंगा, आ जाना। गरिमा ने पहले ओके टाइप किया, लेकिन फिर उसे डिलीट करके नो लिखकर भेज दिया। वहीं युग जो अपनी गाड़ी में बैठा था उसने मैसेज देखकर कहा, मतलब कल आएगी। उधर दूसरी तरफ आराध्या रघुवंशी मेंशन के गेट पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि सीनियर रघुवंशी की बीवियां उसका वेलकम करने के लिए खड़ी हुई थी और हीर के हाथ में आरती की थाली थी। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी माँ इसकी जरूरत नहीं थी। हीर बोली, अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, आज पहली बार लग रहा है कि तुम घर में आई हो, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कल को आर्या यहाँ आकर कहे कि मैंने उसकी बहू का ठीक से स्वागत नहीं किया। तुम्हें नहीं पता अभिमान ने कितने पापड़ बेले तब जाकर तुम्हें मना पाया। आराध्या ने हल्का सा सिर घुमाकर अभिमान को देखा तो अभिमान ने आंख मारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, बड़ी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की जितनी तुमने कुछ महीनों में करवा ली। अभिमान की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर ने आराध्या की आरती की और बहुत प्यार से उसे मेंशन के अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे, उससे बातें कर रहे थे, लेकिन अभिमान का मन था कि बस वो आराध्या को लेकर अपने कमरे में चला जाए, पर बेचारा सबके सामने कह भी नहीं सकता था। उसने एक बार आराध्या को देखकर हल्का सा मुंह बनाया। आराध्या समझ गई, उसने हीर को देखकर कहा, बड़ी माँ थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। हीर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ अभिमान आराध्या को लेकर कमरे में जाओ। अभिमान ने सिर हिलाया और आराध्या को संभालता हुआ कमरे की ओर चल दिया। तभी पीछे से देव बोला, सीख लो सरगम, इशारों इशारों में ही दोनों मियां बीवी की बात हो गई और दोनों अपने कमरे में चले गए। ये सुनकर अभिमान और आराध्या दोनों ने आंखें कसकर बंद कर ली। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। तभी हीर ने देव को डांटते हुए कहा, बस बस सरगम को ये सब मत सिखा, तू ही बहुत है इशारे समझने के लिए, मेरी बहू को अपने जैसा बनाने की जरूरत नहीं है, समझा। उधर आराध्या जब अपने कमरे में पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरा कमरा डेकोरेटेड था, दीवारों पर उसकी और अभिमान की फोटोज लगी थी। आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, कहा था ना अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा, बस एक छोटी सी कोशिश है, आई विश तुम अब हंसो नहीं, क्योंकि अगर अब तुम हंसी तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। आराध्या के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अभिमान की आंखों में देखते हुए नम आंखों से बोली, कभी सोचा नहीं था कि वापस आऊंगी, सोच लिया था कि दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मनाने के लिए दिन रात एक कर दोगे, मैंने बहुत परेशान किया। अभिमान ने सिर हिलाकर कहा, बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन अगले ही पल उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो आगे आएगा उसे हमें बेहतर बनाना है। आराध्या ने हाँ में सर हिलाया। अभिमान उसे लेकर बालकनी में आया और दोनों वहीं बैठ गए। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। आराध्या ने अपना सर अभिमान के कंधे पर रखा था और अभिमान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे, फिर अभिमान बोला, आराध्या अभी हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, पहले बहुत अकड़ थी मेरे अंदर, लेकिन अब तुमने सारी अकड़ तोड़ दी, अभिमान बोल ही रहा था कि उसे महसूस हुआ आराध्या सो गई है। उसने झुककर उसके बालों को चूमा और अपनी पकड़ उस पर कसती। थोड़ी देर बाद उसने उसे गोद में उठाया, कमरे में लाकर बेड पर लिटाया, ब्लैंकेट उठाया और खुद लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। उधर अनिरुद्ध भी बालकनी में खड़ा हुआ था। ना जाने कितनी बार वो अपना फोन चेक कर चुका था, लेकिन अभी तक शिवांगी का कोई मैसेज नहीं आया था। वो उसके पुराने मैसेजेस को बार बार पढ़ रहा था। आज अनिरुद्ध को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर सच में शिवांगी उससे दूर हो गई तो वो क्या करेगा। आज की रात जहां अभिमान और आराध्या के बीच सब ठीक हो गया था, वहीं अनिरुद्ध के मन में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में शिवाय, आर्य और शिवांगी तीनों एयरपोर्ट से बाहर आए। तभी एक लंबी सी गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। शिवाय ने दरवाजा खोला और आर्य और शिवांगी को बैठने का इशारा किया। दोनों उसमें बैठ गई और शिवाय आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर दौड़ने लगी। शिवांगी हैरानी से बाहर देख रही थी। फिर वो बोली, पापा आपको पता है मैं अनिरुद्ध की बाइक पर बहुत घूमी हूँ, लेकिन ये सब तो मैंने कभी नहीं देखा। कैसे कटेंगे अनिरुद्ध के दिन बिना शिवांगी के।